أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Geçen hafta Necim suresinin baş tarafından okumuştuk. Bu hafta gene okuyacağız. Geçen hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin vahiy olup olmadığı açısından okumuştuk ayetleri. Bu hafta da İsra ve Miraç açısından okuyacağız. Gerçi biz bu İsra ve Miraç konusunu bundan önce iki kere daha konu etmiştik. Ama tekrarında fayda var. Her sofrada ekmek yiyoruz ama ondan sonraki sofrada gene işletiyor. Bazı şeyleri arada sırada tekrarlamakta fayda var. Sonra her tekrarlamada olayın farklı yönlerini dikkate almak da mümkün oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Yıldızı andolsun. Yıldız hakkı için batmaya yüz tuttuğu zaman ya da doğmaya başladığı zaman, hani heva kelimesi her iki anlamada gelir diye geçen hafta söylemiştik. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sizin arkadaşınız yoldan çıkmış değildir, aşırı da gitmemiştir. Yani ne sınırlar aşmış ne de yoldan çıkmıştır. Bunu söylemek için Allah-u Teala yıldıza dikkat çekiyor. Ben necmi diyor. Yani Peygamberimizin yanılmadığını bize ifade etmek için yıldıza şey yapıyor. Yıldız da gök cisimlerinden birisi. Şimdi burada anlatılacak Miraç olayı da göklerde olan bir olaydır. Daha sonra gelecek olan Vakıa suresinde de buna benzer bir yemin var. Fela uksimu bimevâfi'in nücûm diyor. Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim diyor. Allah-u Teala'nın bu tür yeminleri bahsedilen şeylerin önemine dikkat çekmek için. O zaman yıldıza dikkat çektiğine göre demek ki önemli. O zaman bu konularda çalışılırsa, gök cisimleri üzerine çalışılırsa kim bilir neler olur. Bakın Amerikalılar çalışıyor. Uzayda hakimiyet kurdular. Hakimiyet kurunca da savaşta kimse onlara karşı koyamıyor. Yani Allah-u Teala neye dikkat çekiyorsa onun üzerine durmak lazım. Sık sık dillendirdiğimiz bir şey var biliyorsunuz. Allah-u Teala'nın bir kainattaki ayetleri var. Bir de kitabındaki ayetleri var. Kadınlar kainattaki ayetleri bir süredir okuyorlar. Yani yıldızlarla en ince detayına kadar ilgileniyorlar. Atmosferle ilgileniyorlar. Yeryüzüyle ilgileniyorlar. Bitkisiyle, hayvanıyla, toprağıyla, toprağın katmanlarıyla, her şeyiyle, denizleriyle ilgileniyorlar. Ve her bir konuda belgeseller hazırlamışlar. Biz de ağzımızı açarak onları takip ediyoruz. Şimdi onları hazırlayan bir de biz. O belgesellerden bize ne kadarını gösteriyorlarsa o kadarını biliyoruz. Sonra gösterdiklerinin, yaptıkları yorumun ne kadarının doğru olduğu konusunda da görüş belirtecek durumda değiliz. Çünkü onlarla yarışacak bir araştırmamız yok. Kainatı inceleyerek elde ettikleri bir takım kanunlar var. O kanunları kullanarak dünyaya hakimiyet kurdular. Biz ne yaptık ya da ne yapıyoruz? Biz ne Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini okuyoruz, ne de kainattaki ayetlerini okuyoruz. Her iki ayetten de biz mahrum olduğumuz için kainat ayetlerini okuyanlar bizi geçiyorlar. Gayet basit. Çünkü burası dünya. Kim çalışırsa, kim gayret gösterirse Cenab-ı Hak ona verir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Kişinin kendi çalışması ve gayreti dışında yaptığı kendinin değildir. O zaman onların bilgilerinden istifade ediyorsak o bizim değildir, onlarındır. Onlar ne kadarına müsaade etmişlerse ancak o kadarını biliriz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an'daki ayetlerini ve kainattaki ayetlerini, insanlardaki ayetlerini okumak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakarsanız onun hadislerinde, uygulamalarında ikisinin birlikte okunduğunu görürsünüz. Ama daha sonra Müslümanlar hem Kur'an ayetlerini okumayı bırakmışlar hem kainat ayetlerini okumayı bırakmışlar. Sadece bir züğürt tesellisiyle yetinmeye başlamışlar. Şimdi bakın, Müslümanlar hep tarihte yaşarlar, günlerinde pek yaşamazlar. Hep işte falan hazretleri filan hazretleri derler, hepsi ölmüştür. Hep ölmüş kişilerle övünürler. Yaşayan kaç kişiyle övünebiliyorsunuz? İşte bizim şu alimimiz şu keşifleri yaptı, şu alimimiz şu noktalara geldi, şunu şunu anladı, Kur'an-ı Kerim'deki şu gerçekleri ortaya çıkardı diyebildiğimiz kaç kişi var? Hep tarihte yaşıyoruz. O zaman da müflis tüccar gibiyiz. Müflis tüccar sürekli eski defterlerini karıştırırmış. Ben zamanında şu kadar alışveriş yapmıştım, ah sen bakma, şimdi ben böyleyim ama sen bakma, işte zamanda şöyleydim böyleydim. Bakma diyorsun ama ben mecburen göz bakmak için bakınca da karşımda hiçbir şey olmayan bir adam görüyorum kardeşim. Senin eski halini ben göremiyorum ki. Evet, burada Cenab-ı Hak yıldıza dikkat çekiyor. Evet, doğru ya, bak. Geçen hafta okurken o kısımları hiç dikkat etmedik, değil mi? Evet ya. Allah razı olsun. Hiç düşünmemiştik. Geçen hafta okuduk da ondan sonrasını okuduk. Hani şey yapmıştık hatırlarsanız. Burada peygamberimize gelen vahiy ile ilgili olarak hani ve ma yantıku anil heva ki şimdi sonra okuyoruz. İn huve illa vahyun yuha. Peygamber kendi arzusuyla konuşmaz. Onun yaptığı konuşma, söylediği söz kendine yapılan bir vahiydir. Allemehu şedidul kuvva, onu ona çok güçlü olan öğretmiştir. Yani Cebrail. Bunun mesanisi niteliğinde olan ayetleri de okumuştuk. Neredeydi o ayetler? İmtihandan kaybettim. Bak, hemen not defterine sıfır yazıyorum ona göre. İkinci bir soru da kaybedersem ailende okula çağırırım, aile toplantısı yaparız. Hangi ayetlerle karşılaştırmıştık hatırlıyor musun? Yani şey, cemaatin şeyini bir kurtar yani. Yoksa herkes sınıfta kalacak bu gidişle. Bu şeyin İdeşşemsü Kübürat suresindeki ayetler aynı mahiyetteydi. Şimdi burada ve necmi izâ heve diye başlıyor. Yani batan ya da doğan yıldıza hamdolsun diye başlıyor. Orada da Peygamberimize gelen vahiy ile ilgili olayları anlatmaya başlamadan önce aynı mahiyette فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ gizlenenlere kasem ederim. Doğru mana verin değil mi? Şimdi yanlış yaparsak ayıp olur şimdi. El-Cevari akıp gidiyor. Şimdi yıldızlara baktığınız zaman sanki akıp gidiyor gibi gözüküyor bize. El-Kunnes tekrar şeye kayboluyor. Yani tekrar gözden kayboluyor. Mesela işte gündüzün baktığınız zaman yıldız yok. Sonra bakıyorsunuz ki gözüküyor. Sonra yükseliyor. Aslında dünya dönünce sanki onlar yükselmiş gibi oluyor. Sonra bakıyorsunuz ki tekrar kayboluyor. İşte onlara and olsun. O zaman onlar ne? Onlar da yıldız değil mi? İşte orada onların kaybolup ortaya çıkmayıp çıkıp tekrar kaybolmalarına dikkat çekiliyor. Burada da doğrudan doğruya yıldız deniyor. Şeyler işte bu gelen vahyin yıldızlarla bir ilgisi de anlatılmış oluyor burada. O ilgiyi açık olarak belirten hangi ayetti? Dersin başına söylemiştim. Şimdi Mehmet Hoca bundan sonra herkesin şey isimlerini al karşısına not. Kim cevap verirse ona artı, yanlış cevap verene bir eksi. Sonra karnelerini çıkarıp gönderelim evlerine. Herkese imtihanda kaybediyor herkes. Kamer suresinde değil. Vakıa suresinde. Vakıa suresinde فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ yıldızların bulundukları yere yemin olsun. Bu sorunun cevabını hepiniz biliyorsunuz. Nerede oluyordu yıldızlar? Ah işte, şimdi hiç olmazsa bir artı aldım. O ilk önce söyleyen kazandı. Sen şimdi arkadan söyledin mi ondan kopya çekmiş sayılırsın. Şimdi o birinci kat sema. Çünkü yıldızlar birinci kat semada olduğuna dair çok sayıda ayetler var. Diğer semalarda ne olduğunu Kur'an-ı Kerim bildirmiyor ama birinci katta yıldızların olduğunu bildiriyor. Ondan sonra وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ bu bir kasemdir. Bilseniz büyük bir kasem. İşte burada وَالنَّجْمِ öbür tarafta فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْخُنَّسِ hepsi kasem, hepsi yemin. Ve فَلَا اُقْسِمُ بِالْوَاقِعِ النُّجُومِ önemli, çok büyük bir yemindir. Çok oranın önemine sürekli dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Ve Saffat suresinde oraya nasıl isimlendirilmişti? El-Melehul A'la diye değil mi? Mele-i A'la. Mele ne demek? Üstün yöneticilerin tabii şimdi mele yani bir şeyin bir toplumun en üst yöneticilerine mele denir. Şef bizim Türkçe'de pek şef o manada kullanılmaz ama mesela bakanlar, genel müsteşarlar, genel müdürler, mele. El-Melevül A'la, kainatın meleği alası. O da kainatın yönetimiyle görevli olan bir takım melekler. Yani Allah bir takım görevler vermiş. Birisini işte yağmurla ilgili görevlendirmiş, birisini işte rüzgarla ilgili çeşitli görevler vermiş. Onların toplaştıkları mele-i âlâ birinci kat sema oluyor. Kur'an'ın inişinde de hep oraya dikkat çekilmiş oluyor. Ve orada ki o ayet geldiği zaman bunu gene tekrar edeceğiz. Şimdi madem okuduk ve Necm'den hareketle فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ yıldızların bulunduğu yere kasem ederim. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ kasem yemin demek tabi. O bir yemindir. لَوْ تَعْلَمُنْ bir bilseniz azim, büyük bir yemindir. وَاِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ ki innehu لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ o çok değerli bir Kur'an'dır. Yani ikramı bol, bereketli bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ saklı bir kitaptadır. O zaman o kitap nerede olur? Kitab-ı Mekmûn Levh-i Mahfuz da o nerede olur? Birinci kat semada, yıldızların bulunduğu yerde olur. Yani Meleği Âlâ'da olur. لَا يَمَسُّهُ o saklı kitaba dokunamaz. اِلَّا الْمُتَحَّرُونَ sadece temizlenmiş, arındırılmış olanlara dokunulur. Arındırılmış olanlara dokunulur. Arınmış olanlar değil. Bu da çok önemli. Enes Hoca bunu, Allah razı olsun, şey etti. Buna dikkatimizi çekti. Şimdi abdestli olana arınmış derler. Yani tahir derler. Muttahir. Evet ya da muttahir de olabilir. Muttahir. Evet. Ama muttahir gene ismi meful aldığı için gene farklı bir mana olur. Başkasını temizleyene denir. Ama tahir denir abdest alan kişiye. Temizlenmiş ki, temiz kimse demek. Ama burada muttahhar temiz sayılan. Birisi onları temiz kabul ediyor ya da temizlemiş, arındırmış. Herkes abdesti kendisi alır. Bir başkası aldırmaz. Onun için abdesti alan kişiye muttahhar denmez. Muttahhar. İşte muttahhar denmez. Muttahhar denir, muttahhar denmez. Ona tahir denir. Muttahhar denince bu farklı bir şey. Bu onun için buradaki muttahharun abdesti manasına gelemez. O zaman temiz kabul edilenler, bir de birinci kat semaya da dikkat çekilince, o zaman ne olur bunlar? Melekler oluyor. Niye melekler oluyor? Birinci kat semanın bir başka özelliği neydi? Yani cinlerin ve şeytanların oraya yaklaşamaması meselesiydi. Cinler ve şeytanlar, mesela cinlerin içerisinde şeytanlar da var. Tıpkı insanlar gibi cinlerde. Yani mümin olanların içerisinde günahkarı var, yalan söyleyeni var, mümin. Abdestinde namazında. Yani bugün dünyadaki müminler gibi. Melekler gibi değil yani. Mutahhar değil. Mutahhar olan farklı. Çünkü la ya'sûne Allâhe fîmâ emârahum la ya'sûne Allâhe fîmâ fî yok mu? Mâ emârahum. Allah'ın onlara verdiği emre karşı gelmezler. Ve yapalûne mâ yu'merûn kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Bunlar melekler. O zaman la yemessuhu illa mutahharun. Bunlar hiç yanlış bir şey yapmadıklarına göre Kur'an-ı Kerim'e de yanlış bir şey katamazlar. Yanlış bir şey katamazlar. Necis manasında değil. Buradaki temizlenme kötü huylardan, kötü şeylerden temizleme manasında. Sadece emredileni yapar, yanlış bir şey yapmazlar. Yanlış bir şey yapmayınca melekler, Kur'an'a da bir şey karıştırmazlar. Ama şeytanlar öyle değil. Şeytanlar ne yaparlar? Doğru yol üstüne otururlar değil mi? Kur'an-ı Kerim'e mutlaka bir şey katmak isterler. Muhakkak bir şey katmak isterler. Şeytanlar Kur'an-ı Kerim'e bir şey kattıkları için Peygamberimize Kur'an inerken de büyük bir koruma duvarı içerisinde iner. Yani Kur'an'ın bulunduğu Meleği Âlâ zaten korunmuş vaziyette. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَيْءِ الْعَلَى bunlar Meleği Âlâ'ya girip de bir şey dinleyecek, kulak kabartacak durumda değiller. İşte şey suresinde de var, cin suresinde de var. Ve enna kunna nak'udu minha mefa'ide lissem. Daha önce orada işitme yerlerinde otururduk, kulislerde otururduk. Femen yestemi'il âle yecittehu şihaben rasada. Şimdi herhangi birisi Meleği Âlâ'dan bir şey dinlemek istese hemen onu bekleyen bir meteor bulur, bir şey, ateş parçası gelir ona. Hadi bakalım diye onu oradan uzaklaştırır. Efendim? Ve la gazze yerine sema dünya masabiha da var da o sadece yıldızlarla dolu. Ha ve cealnaha rucumen li şeyatin var. Doğru. Doğru. Devamında o var. Şeyde yani en yakın göğü yıldızlarla donattık ve onu şeytanları atılan taşlar haline getirdik. Şeytanlar yaklaşamıyor oraya. Şimdi şeytanlar Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu yere yaklaşamıyor. Kur'an-ı Kerim hem korunmuş olan semada, yani semaya zaten yaklaşamıyorlar, hem de semanın içinde saklı kitapta. Hani Allah-u Teala'nın kanunu, şey yaparsınız, bazı şeyler vardır ki bir çekirdekte, çekirdeğin içeri, çekirdeğin dışarısında kalın bir kabuk vardır. Onun içerisinde bir zar vardır. Onun içerisinde bir başka kabuk daha vardır. Onun içerisinde o saklar. İşte Kur'an-ı Kerim'de o şekilde Meleği Ala'da saklıyor Allah-u Teala. Oradan Peygamberimize vahiy inerken de şeytanların bir şey karıştırmaması için Allah-u Teala tedbir alıyor. Efendim tedbir alması olmaz mıydı? Tabii Allah isterse bir emirle her şeyi halleder. Öyle değil ama. Cenab-ı Hak bütün bunlarda bize örnekler vermiş oluyor. Bizim ibret almamız için. İşte diyor ki ayetinde şeyde Cin suresinde فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَى Allah gaybına kimseyi mazhar etmez. Yani gaybını kimseye bildirmez. Çünkü gayb Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kimseye bildirmez. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Mesela şimdi şey bir gaybdır. Gök, birinci kat semada levh-i mahfuz, saklı bir kitabın içerisinde bilgiler var. E şimdi sen birinci kat semaya çıkamazsın. Oraya çıktığını farz et. Saklı bir kitap. O saklı kabın içine de girip bakamazsın. O zaman bu gayıptır. Bilebileceğin şey değildir. Allah onu kimseye bildirmez. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu peygamber hariç. Peki o peygambere nasıl bildiriyor? Çünkü o aynı saflıkta peygambere ulaşması lazım. Araya herhangi bir şeytan sözü karışmadığından peygamber emin olması lazım. İlk inanan o. Yani herhangi bir şey, siz kendi yaptığınız işe, işten emin olamazsanız, güvenemezseniz yaptığınız şeye, işinizde başarılı olamazsınız. O mümkün değil. Onun için ne diyor Allah? فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَى O indirdiği ayetleri indiriyor ya peygamberine. O inişten önce de onun arkasında da ya da peygamberin önünde arkasında peygambere vahiy gelirken gözcüler diker. Yani çevresini melekler sarar. Şeytanlar yaklaşmasın diye. Evet, o tertemiz bilgiler çok güvenli yollarla gelir ve peygambere ulaşır. Bunu niye yapar Allah-u Teala? لِيَعْلَمَ O peygamber bilsin ki. Bak çok dikkat edin, peygamberlerde gözü kapalı teslimiyet yok. Gözü kapalı teslimiyet yok. Çok objektif tavırlar var. Onun için bu bize örnek olmak zorunda. Ama İslam alemi gözü kapalılığı dindarlık sayar. Liye aleme o peygamber bilsin ki en kad eblehu o melekler tebliğ ettiler, ulaştırdılar. Neyi? Risalati Rabbihim Rablerinin mesajlarını. Emir ve yasaklar. Yani vahiy. Yani meleklerin getirdiği Allah'ın emridir diye o peygamber bilsin. Ve ahata bima ledeyhim yanlarındakini de iyice kavrasın. Çünkü o sırada yanına bir şeytan yaklaşırsa şimdi siz bakın kendinizi düşünün. Şöyle iyi bir Kur'an okuyayım iyice kavrayayım derseniz siz onu kavramaya çalışırken şeytan sizin aklınıza öyle şey getirir ki onu anlamanızı engeller. Hiç akılda hayalde olmayan şeyleri aklınıza getirir. Konsantrenizi engeller. E namaz kılarken de yapar biliyorsunuz bunu. Tamam, bunlar normal, bunda bir şey yok. Ama o vahiy geldiği zaman bir şey olursa o kötü. Onun için li'aleme peygamber desin ki en kad eblegu risalati rabbihim. Bu melekler Rablerinin onlara verdiği mesajları gelip tebliğ ettiler. Ve ahata bima ledeyhim ve peygamber onların getirdiklerini tamamen kuşatsın, iyice kavrasın. İyice kavrasın. Ve ahata kulle şeyin hadeda. O gelen her şeyi böyle teker teker şey hıfzetmiş olsun ya da sayabilecek noktaya gelsin. Yani çok arı ve duru bir hale gelmiş olsun onun zihninde. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ne güzel bir malumat ortaya çıkıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim çok sağlam bir yerde muhafaza ediliyor. Sağlam bir şekilde geliyor ve peygamberin zihnine sağlam bir şekilde yerleştiriliyor. Peki peygamberin zihnine kadar sağlam. Bize sağlam ulaştı mı? Onu da Allah üstleniyor. İnna nahnu nazzalna zikra. O zikri biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Onu koruyacak olanlar da bizleriz. Şimdi ama şeytanların asıl vazifesi Kur'an'a bir şey katabilmektir. Çünkü eğer suyu gözesinde bulandırırsanız gittiği her yere şey kullanıp gider. Gözeye bir iki mikrop atabilirseniz çok başarılı olursunuz. Yok orada kanallardan birisini attığınız zaman diğer kanallar sağlamdır. Onun için şeytanların asıl arzusu budur. Kur'an-ı Kerim'e bir şey katamadılar diyoruz. E bugün bakıyoruz da mantık olarak. Yeryüzünde milyonlarca Kur'an ezberleyen var. Hepsi aynı Kur'an okuyor. Manaya etki etmeyen ufak tefek şeyler var. Mesela Maliki Yevmiddin diyor birisi, birisi Meliki Yevmiddin diyor. Anlam, mana değişmiyor. Bir takım ufak tefek telaffuz farkları olabilir. Mesela şimdi deniz diye bir kelime var değil mi? Deniz. Orta Anadolu'da nasıl derler? Ne derler? Deniz. Ne y sesi vardı? Deniz derler, değil mi? Deniz. Erzurum tarafında nasıl derler? Mesela Amasya'da nasıl derler Muharrem Usta? Deniz. Deniz. Siz deniz dersiniz. Bizim Erzurum'da demek ki bunun esas ilk telaffuzunu Erzurumlar yapıyor. Ama şimdi kayboldu tabii. Ben bizim köyün yaşlılarından hatırlıyorum. Onlar dengiz derler. Dengiz. Orada NG sesi vardır esasen. O tüm açıklığıyla bizim oralarda şey yapıyor. NG. Tengiz. Belki de o da olabilir. Şimdi yok o ayrı bir konu. Onu onunla karıştırma. Şimdi dengiz diyoruz, deniz diyoruz, deniz diyoruz. Aynı kelime yazılışı aynıdır. Osmanlı harfleriyle şey yaparsanız bugünkü harflerle değil de aynı şekilde yazılır ama farklı şekilde telaffuz edilir. Bu tür telaffuz farkları hatta aynı köyde bile olur. Yukarı mahallede bir kelimeyi farklı telaffuz ederler, aşağı mahallede farklı telaffuz ederler. Ama aynı manayadır. O tür farklar dışında Kur'an-ı Kerim'de bir değişiklik yok. E şimdi binlerce nüsha var, hepsine bakıyorsunuz aynı. İlk dört nüshası var Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılan. İşte birisi Topkapı Kütüphanesi'nde İstanbul'da, Topkapı Sarayı'nda. Birisi Kahire'de, birisi Taşkent'te. Dördüncüsü de İngiltere'de. Hepsi de aynı. Birisinin diğerinden farkı yok. Tek kelime farkı yok. E şimdi bunu bizim bu söylenenleri tahkik etme, doğru olup olmadığını araştırma imkanımız da var. Araştırıyoruz aynı. Ama insanların Kur'an'dan şüphelenmesi için yapılan birçok şeyler var. Kitaplara bakarsanız görürsünüz. İşte Kur'an-ı Kerim'in falanca suresi şu kadar uzunluktaydı da sonra kısaltıldı. Şeyler bilhassa Şii bölgelerde Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt'le ilgili şu kadar sure çıkarıldı derler. Sonra bir grup kalkar, işte Kur'an'da olan bir ayet nesedildi, ayetin lafzı nesedildi, manası batıl derler falan filan. İşte mesela zina cezası ile ilgili اَشْشَيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَرْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّتَ gibi bir haşa, işte bir ayet varmış da lafzı nesedilmiş, manası kalmış. Yani lafzı ortadan kaldırılmış, manası devam ediyormuş. Kardeşim, yani biz manayı lafızla birlikte muhafaza ederiz. Yani şimdi şurada lafızlar, yemeklerin konduğu kablar gibi mananın kablarıdır. Şimdi bir tenceredeki çorbayı tencerenin dışından dışarı çıkaracaksınız. Tencereyi alıp götüreceksiniz, çorbayı da yere dökeceksiniz ve çorba kalacak. Olacak şey mi bu? Peki nereye döktünüz? Onu da göremeyeceksiniz. Doğru. Yok işte burada şeydi, Mehmet Akif'in güzel bir şiiri var. Bir zamanlar resim modası varmış 19. asırda. Avrupa'ya heveslenerek herkes evinin salonuna resimler yaptırıyor. Birisi de bir ressam çağırmış. Ressam perdeyi asmış. Demiş ki ben öyle milletin gözleri önünde çalışamam demiş. Her gün giriyor, çalışıyor. En sonunda diyor ki bitti. Peki adam dostlarını çağırıyor. Büyük bir törenle açıyorlar, bakıyorlar ki kırmızı renge boyanmış bir duvar. Başka da bir şey yok. Bu ne diyor? Efendim diyor, Musa Aleyhisselam İsrailoğullarıyla beraber Kızıl Deniz'i geçiyorlar diyor. Hani diyor Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları geçtiler efendim diyor. Ve Firavun da onu takip ediyor. Firavun nerede diyor? Boğuldu. Peki bu kıpkızıl boya nedir diyor? Bahri Ahmer efendim, o da yeşil olmaz ya. Kızıldeniz diyor bildiğin gibi, yeşil olacak değil ya. Şimdi aynen onun gibi şey yapanlar oluyor. Şey yok, lafızı yok, mana duruyor. Nerede duruyor? Görebilir miyiz? Böylece bir Kur'an üzerine bir şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Onun için bu tür konularda son derece dikkatli olmak lazım. Allah madem korumayı üstlenmiş, lafzıyla koruduysa korumuştur. Yoksa öbürü hikayedir. Bu bir. Ha, mantık olarak da buna rahatlıkla karşı çıkarsınız. Mesela o şey yapılmış, nesedilmiş ayet diye söyledikleri söz, ki koca koca adamlar bunu iddia ederler. Eşşeyhu ve şeyhati idâ zeneyâ. Yaşlı bir kadınla yaşlı erkek zina ederlerse, onları elbette rejim edin. Bir kere elbette kelimesi ne o ya? Aynen bu yalan söyleyen bir adam, vallahi de böyle, billahi iki yüzüm kör olsun ki böyle der gibi bir şey. Allah'ın ayetinde böyle bir ifade hiç olmaz bir kere. Peki, yaşlı erkek de yaşlı kadın. Peki gençler yaparsa ne yapacaksın? Bu neye delil getiriliyor? Evlilerin zinasına. Yaşlılar muhakkak evli mi olacak? O yaşa kadar hiç evlenmemişti o kadın erkek ne olacak? Görüyor musunuz? Yani uydurmayı da becerememişler. İnsan biraz usturumlu yapar bu işi. Şeyha kelimesi yok. Bir de Arapçada şeyha kelimesi yok yani. Fasih Arapçada şeyha diye bir kelime yok. Yani şeyh var ama şeyha yok. Mesela zevç vardır ama zevce yoktur fasih Arapçada. Gerçi Araplar onu kullanırlar kendi aralarında ama Kur'an-ı Kerim'de fasihtir. Yani arı duru bir Arapçayla indirilmiştir. Her taraftan şey yapılıyor. O zaman bu nedir? Siz aklınızı kullanın ve buradan şuraya bakın. Allah peygamberlere bana güvenin demiyor. Vahiy gelirken melekler de çevreyi sarıyor ki peygamber emin olsun. O zaman biz de kafamızı çalıştırmak zorundayız. Değil mi? Aksi takdirde bundan ibret almış olur muyuz? Hocam burada insana verilen önem de dedektiğiniz oluyor mu? Tabii ki insana verilen önem çok açık ve net bir şekilde ortada. İnsan kendisinin kıymetini bilmeli. Bir kere en büyük önem şu. Allah sana bana birer peygamber, elçi gönderiyor. Bundan daha büyük olur mu? Bize ne kadar büyük değer veriyor. Şimdi şöyle bir düşünün siz. Eve gidiyorsunuz, kapınız çalınıyor. Kaymakam Bey beni gönderdi size. Mesela Cahit Bey'e söyleyin. Onun çok güzel yumurtaları varmış. O yumurtalardan bize 3 koli göndersin diye duysanız ne kadar memnun olursun değil mi? Bana kaymakam değer vermiş. Bir de şöyle olsa Cahit Bey'e söyleyeyim de benim şöyle bir işim var. Onu bir görsün. Falanca yere gitsin de şunu şunu söylesin. Mesela işte gitsin Şile kaymakamına şunları söylesin diye söyleseler o zaman çok daha büyük bir onur duyarsınız değil mi? Uçarsınız. Validen gelse aynı şey o artık daha sizin havanızdan yürürken ayaklarınızı nereye bastığınızın farkına bile varamazsınız. Karşıdan kaymakamın geldiğini görseniz bile ben valinin eskiyim, kaymakam da kim oluyor diyebilirsiniz. Ya Cumhurbaşkanlığı gelirse artık iş değişir. Ya bu Allah sana bir elçi gönderiyor, Allah. Ne büyük değer verdiği var mı? Sana. Allah'ın ayetleri, melekler raporunu hak ediyor da bir nimet eserler nasıl yani hatasız bir uzaklar gelsin. Bravo işte, onu da düşüneceksin. Onu da düşünmen lazım. Kur'an bir kere levh-i mahfuzda özel bir koruma altında. İnerken korunuyor ve günümüze kadar, kıyamete kadar korunacak. Onun dışında korunan bir şey var mı? Yok. Öyleyse o konularda son derece dikkat etmemiz lazım. Allah diğer kitapları korumamış. Neden korumamışsa korumamış. Korumadığını da rahat anlıyoruz. İşte açıyoruz İncil'i, bakıyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın hemen arkasından birileri kendi sözlerini oraya sokuşturmuş. Ve bugün İncil diye okuyorlar onu. Hocam onlar son kitap olmadığı için nasıl olsa son kitap gelecek. Tabii. Yani Allah-u Teala hangi şeyle korumamış onu biz bilemiyoruz ama. Öyle bunların aslı falan var deniyor. Doğru mu? Yani bozulmamış İncil bulunabilir. Tabii. Bozulmamış İncil var. Bozulmamış Tevrat da var. İşte şu anda senin elindeki kitap o. Bu şu anda senin elindeki kitap o. Başka yok. Tabii o şekilde. Yani bizim elimizde bir manada yok yani. Bozulmamış İncil de o, bozulmamış Tevrat da o. Benim dediğim manada yok. Sen dediğin manada yok. Şimdi Tevrat'ı açıp okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'de olan birçok şeyi orada görüyorsunuz. Ama Kur'an'da olduğu halde orada olmayanlar da oluyor. Bir de Kur'an'a taban tabana zıt şeyler de oluyor. Şimdi o zaman ne olur? مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ اَوْنُسْحَا diyor. Nesih kelimesi var ya Kur'an-ı Kerim'de. Nesih kelimesinin anlamı neydi Türkçe'de? Nesih. Nesih. Kopya, kopya. Kopya deniyor ya bugün. Nüsha çıkarmak. Ya şunu bir fotokopisini alır mısın diyoruz. Yani fotokopi aldım burada ne varsa aynen geliyor. Bir nüsha çıkarmak. Bir nüsha çıkarmak. Nüsha çıkardığın zaman eğer o siz kendi yazdığınız bir kitabın yeni nüshasını yazarsanız ne yaparsınız orada? Bir kısmını eskide olanların aynısını bir kere büyük ölçüde yazarsınız. Bazı bilgileri de değiştirirsiniz. Edindiğiniz yeni bilgilerle değiştirirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki gözden geçirilmiş son nüsha. Bunun manası nedir? Önceki nüshadan farkı var demektir. Değil mi? İşte bu nesih bu yani. Yani bu son nüsha öncekilerini nesih etmiştir. Ha, ikinci baskı düzeltilmiş gibi. Cenab-ı Hakk'ın yanlış yapması diye bir şey olmaz. Allah-u Teala'nın nesihi nasıl oluyor? Bak o kadar açık ve net olarak söylüyor ki Allah. مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ. Biz bir ayeti nesih edersek, yani nüshasını çıkarıyoruz. Daha önceki peygamberlere verilmiş olan emirler. Evnünsiya ya da unutturmuş olursak. Yani bakıyorsunuz Kur'an'da bir ayet var. Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. Ama aslında vardı onlar orada. Fakat unutuldu, çıkarılmış ve artık insanlar böyle bir ayet olduğundan haberdar değiller. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de olanların bir kısmı önceki kitaplarda bulunanların aynısı, bir kısmı da onlardan unutulmuş olan hükümlerdir. Yani çıkardıkları, kaybettikleri şeyler. O zaman ne yaparız? نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا. Daha hayırlısını getiririz. Yani hafifletme yaparız. Hafifletme yaparız. Mesela şimdi şöyle bakın. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّذ۪ي طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ. Değil mi? Yahudilerin yaptıkları zulümden dolayı, yanlış davrandıkları için bir kısım temiz olan şeyleri onlara haram kıldık. Yasak koyduk. Bunları yapmayacağız. Ceza olmak üzere. Ondan sonra haramna kulle diye gufur var. Bu neydi? Bu ayeti hatırlıyor musunuz? Ve allezine hadu haramna kulle diye gufur. Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Şimdi Yahudilere haram kılındı bu. Sonra İsa aleyhisselam geliyor. O diyor ki veli uhille lekum ba'dallezî hurrime aleykum. Ben şimdi size geldim. Bir kere eskisini aynı şey yapıyorum da muhafaza ediyorum. Tevrat'ı hükmedeceğim ama bir şey daha yapacağım. Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmaya geldim diyor. Bunu dedikten sonra şimdi şu anda yerini hatırlamıyorum. Çünkü bu derse gelmeden önce ondan bahsedeceğim hiç aklımın köşesine bile geçmezdi. Sorularla mesela ortaya çıkıyor. İncil'de var. Tıpkı İncil'de En'am suresinin 145. ayetinin bir benzeri var. İşte yani nüsha çıkarma meselesi var ya, bir benzeri var. İsa aleyhisselam diyor ki kan, ondan sonra ölü hayvan eti ve şey Allah'tan başkası adına kesilenler dışındakisi de helal kılınmıştır diyor. Orada domuz yok. Domuzu Paulus'un çıkardığı söyleniyor. Ama ben bunu daha tam tespit edebilmiş değilim. Yani bir papazın ifadesinden görmüştüm. Paulus bunu çıkarmıştır diye. Ama henüz o konuda yeterli bilgiye sahip değilim ama Paulus'un çıkarmış olma ihtimali yüksek. Çünkü onu okuduğun zaman orada bir domuz olması gerektiğini görüyorsun. İşte o da unutulmuş olandır. Unutturulmuş. Şimdi o zaman onun mislini Cenab-ı Hak getiriyor. En'am suresinde. İşte قُلْ لَا أَجِدُ ف۪ي مَا اُوحَيْ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعْمُهُ. De ki bana yapılan vahide yiyen bir kişinin yemesi haram olan bir şey bulamıyorum. اِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً. Ölü olmuş. اَوْدَمَنْ مَسْفُحًا ya da akan kan olmuş. اَوْ لَحْمَنْ خِنْز۪يرِ فَاِنَّهُ رِجْسٌ ya da domuz eti olmuş o, çünkü o pisliktir. اَوْ فِسْقًا اُهُلَّ لِغَيْلُ اللّٰهِ ya da Allah'tan başkası adına yoldan çıkılarak kesilmiş, ses yükseltilmiş olan hayvan. Bunlar olmuş başka. Onun dışında haram yok diyor. Şimdi bunun bir mislini şeyle görüyoruz. Şimdi hafifletmeye bakın. Tevrat'taki o ağır hüküm İncil'de ne yapılmış? Hafifletilmiş. O nesih? Allah'ın nesih kuralı öteden beri geçerli. İşte Tevrat'ın, İncil'in Tevrat'ı nesihtmesi olayı burada. Peki Kur'an-ı Kerim'de de bir, bu ayetle ilgili nesih var. Onu aynen muhafaza etmek de nesihtir. Çünkü nüsa çıkarmak. Tamam, aynen muhafaza etmekte. Ama muhafaza ederken de orada unutturulmuş olan domuz eti de buraya konmuş. Bu bir nesih. Bir şey de var ki Tevrat'ta da var, İncil'de de var ama Kur'an-ı Kerim'de yok. Mesela rejim cezası. Zina edenlerin rejim edilmesi Tevrat'ta var. İncil'de de var. İncil'de şöyle var. İşte zina ettiğini söyledikleri bir kadını getiriyorlar İsa Aleyhisselam'ı onu denemek için. Diyorlar ki işte yasada, yasa derken Tevrat'ı kastediyorlar. Yasada zina edenlerin rejim edilmesi yazılıdır. Öğretmen sen rejim ettin. O da diyor ki tamam. İlk taşı içinizden günah işlememiş olamaz. Zina etmemiş ifadesi benim okuduğum kitapta yok da belki öyle bir şey de olabilir. Tabii mantıken zina etmemiş ifadesi daha uygun ama benim okuduğum İncil nüshasında o yok. Ama sen dediğin olması mantıken daha uygun yani. Çünkü o suçu işlememiş birisi alsın demek daha uygun. Neyse ya öyle ya da böyle. Fakat şey olarak yargı usulü açısından günah işlememiş ifadesi daha uygun. Çünkü şahidin şahitliğini kabul edilebilmesi için güvenilir olması lazım. Günahkar olan insanların şahitliği kabul edilmez. İftira edebilirler çünkü. Oradan hepsi teker teker çekiliyor. Hiç kimse kalmıyor. Çünkü hepsi kendini biliyor. Kadın tek başına kalınca İsa Aleyhisselam diyor ki hadi git kadın tevbe et. Ben de sana bir şey yapmıyorum diyor. Hani gösteriyor ki İsa Aleyhisselam da şeyi aynen kabul etmiş rejim cezasını. Sıra peygamberimize geliyor. Zina etmiş iki tane Yahudi getiriliyor peygamber efendimize. Bu hususu Yahudiler biliyor. Yani resim olayını biliyorlar Yahudiler. Ve biliyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hafifletici hüküm gelecek. Yani bu ceza hafifletilecek. Onun için diyorlar ki اِلَّمْ اِنْ تُؤْتُ هَذَا فُقُدُوهُ öyle miydi ayet? Ve اِلَّمْ تُؤْتَوْهُ فَذَرُوهُ öyle miydi ayet? Şeyde yani Maide suresinin şöyle 35-36 o aralardaki ayetlerinden Maide'ye bakarsan Maide 45 mi? 45. 41 mi? Ayda 41'miş. Ha. Ha, diyor. İşte diyorlar ki Yahudiler Mayda 41'de İn utiytum hâda fehudûhu. Gidin diyorlar Sina edenlere. Şimdi Tevrat'ta rejim cezası var. Rejim etmek istemiyorlar. Bu peygambere gidin diyorlar. Çünkü ona hafifletici hükümler gelecek. Eğer rejimin dışında bir hüküm verirse kabul edin. Ve ilem tu'tevhu, ama başka bir hüküm vermezse fahtaru, hemen çekin gidin. Rejimden başka bir hüküm verirse hemen çekilin diyorlar. Şimdi peygamberimize gel, peygamberimiz diyor ki onlara, Tevrat'ta diyor zina edenlerin cezası nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de henüz bir hüküm indirilmemiş. Allah-u Teala bir ayette diyor ki شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Allah Nuh'a neyi emretmişse bu dinden size de o hükmü koymuştur. Yani bir devamlılık vardır bu dinde. O zaman bir peygamber için esas olan, yeni bir hüküm indirilmediyse önceki kitapta hükmetmektir. Çünkü Allah o dini devam ettiriyor onu. Zaten ben hiç daha önce görülmemiş bir insan değilim ki diyor, benden önce de peygamberler gelmişti diye birçok ayetlerde var. Evet. مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ رُسُلُ. Diyor ki, ne var Tevrat'ta? Diyorlar ki, şey yaparız. Yüzlerini karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Öyle mi? Şey diyor ki, Abdullah İbni Selam ya Resulallah, Tevrat'ı okusunlar. Beyt-i Midras'a gidiyorlar. Yani Tevrat'ın eğitiminin yapıldığı bir enstitüsü. Oraya gidiyorlar. Orada yemin verdiriyor. Getiriyorlar. Şeyin üzerine kapatıyorlar o rejimle ilgili bölümü. Üstünün altını okuyorlar. Abdullah İbni Selam diyor ki, o şey Yahudi alimlerindenmiş, Müslüman olmuş. Ya Resulallah söyleyin derler, ellerini kaldırsın. Kaldırınca rejim ayeti gözüküyor. Sonra diyor ki, peki bunun hikayesini bize bir anlatın bakalım. Niye rejimi bıraktınız? Diyorlar ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim eğer sıradan aileler, sıradan insanlar zina ederlerse o rejim uygulanıyordu. Ama itibarlı kişiler zina ettiği zaman da uygulanmıyordu. Bu defa halk isyan etti. Orta noktada anlaştılar. Dediler ki, hiç kimseye bundan sonra rejim uygulanmayacak. Yüzü karartılacak ve eşeğe ters bindirip dolaştırılacak. Efendim? Ya bu konuda da icma hasıl olmuş tabii. Aralarında icma hasıl olmuş. Tabii. Ya biz de geçen hafta okumadık mı burada? Evet. Şimdi Peygamberimiz ne diyor o zaman? Yahya, hatırlıyor musun? Allahümme inni evvelu men ehya emrek ben eyiz ematu. Allahümme inni evvelu men ehya emreke ba'de iz ematuhu. Ya Rabbi diyor, bunlar senin emrini öldürmüşler. Onların öldürmelerinden sonra bu emri ilk önce ben tatbik ediyorum. Ben ihya ediyorum. Ve rejim ediyor o ikisinde. Taşlayarak öldürüyor. Peygamberimiz neye göre hükmetmiş oldu? Tevrat'a göre. Sonra ayet geliyor. Efendim? Sonra ayet geliyor. Diyor ki, o şey ve keyfi yuhakkimuneke. Bir hikaye sonunda. 43. ayet. Bu Yahudiler senin hakemliğine başvuruyorlar. Niye hakemliğine başvuruyorlar ki? Senin peygamberliğine ama inanmadıklarını söylüyorlar. Daha niye geliyorlar sana? Ya bir üçkağıtçılık var orada. Hani diyorlar ki işte, yarın ahirette deriz ki, ya Rabbi bir peygamberinin hükmünü şey yaptık diye. Hafif cezayı şey yapacak. Madem inanmıyorsunuz, daha niye geldiniz peygambere? Ve indahumut tevrah. Eğer Allah'ın emrine uymak istiyorlarsa yanlarında Tevrat var. Fiha hukmullah. Orada da Allah'ın hükmü var. Sümme yetevallevne min ba'di dâlike ve mâ ulâike bil mu'minin. Evet, şimdi burada Kur'an-ı Kerim rejimin Allah'ın hükmü olduğunda ne yapmış oluyor? Tasdik etmiş oluyor. O zaman bir peygamberin başka bir ceza uygulaması mümkün olur mu? Ha, Zina eden Müslümanlara da aynı cezayı uyguluyor Peygamber Efendimiz. Recim cezası uyguluyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de ilk hüküm iniyor zina ile ilgili olarak. Hangi ayette? Nisa 15. فَلَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan o fuhşu işleyenler. فَسْتَشِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ İçinizden 4 şahit getirin onlara. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ Eğer şahitlik ederlerse onları evlerinde tutun. Ne zamana kadar? Hatta yetevaffahunnel mevt. Ölüm onları gelip götürünceye kadar. Yani ölünceye kadar evlerinde hapsedin. Ev yece'alallahu lehunne sebile ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Şimdi ölünceye kadar. Burada bir hapsetme var mı? Ev hapsi. Müebbet hapis. Nedir o? Ölüm cezasının bir aşağısı nedir? Müebbettir. Nedir? İdam cezası verildi. Sonra müebbete çevrildi. Hep duyarız değil mi? Nedir? Bu bir hafifletilmesidir. Bir hafifletilmesidir. Ne yaptı şimdi Kur'an-ı Kerim? Önceki hükümleri, Tevrat'taki, İncil'deki hükümleri neshetti. Ama neyle neshetti? Hayrun minha. Daha hayırlısıyla. Çünkü hafifletti. Ama orada kalmayacağını da söylüyor. Ve devamında var. Bu suçu işleyen çiftler. Çünkü sadece bu kadın için muhabbet hapis. Erkek ne olacak? Erkeğe hapis cezası yok. Kadına da erkeğe de ayrıca fe'azuhuma onlara eziyet edin. Utanmıyor musun falan gibi gireceksiniz, eziyet edeceksiniz. Şimdi bazıları diyor ki burada kadının aleyhine bir hüküm var. Yok, kadının aleyhine değil. Düşünün. Bir toplumda bu kadın zina etmiştir diye şahitlerle sabit olduktan sonra o kadın dışarıda dolaşacak olsa kötü ahlaklı ne yapar? Onun arkasına düşerler. Ellere var da bize yok mu demeye başladılar. Yani ben bunu böyle söyledim ki zihinlerde kalsın ama işin gerçeği budur. İşin gerçeği budur. Böyle diyecekler. Ve dolayısıyla o kadını sürekli rahatsız edecekler. O kadın ev hapsine alınıyor ve korunmuş oluyor. Ama cezasını da çekmesi lazım. Eziyet edin diyor. Nedir eziyet? Utanmıyor musun? Falan. Kınayacaksın. Ayıplayacaksın falan. Erkek de eziyet. Kırbaçlanan hiçbir şey yok. Sadece eziyet. Erkeğe de eziyet edecek. O da dışarıda çıkıp dolaşıyor. Şimdi ya falan adam zina etmiş. Öyle mi? Ya şöyle gidelim de Allah eziyet edin. Allah rızası ona bir şey ver. Bir hakaret edelim. Ya utanmıyor musun diyeceksin milletin içerisinde. Ya gelin birbirine girdik ya. Şimdi her rastlayan Allah rızası için adama bir laf söyleyecek. Şimdi ayetin devamı diyor ki fe in taba ve aslaha. İkisi de tevbe eden o durumları düzeltirlerse fe'aridu anhuma bırakın artık. Şimdi o evin içerisinde o kadınla kaç kişi ilgilenir akşama kadar? Ev halkı. Baş. Onlar da hemen öğrenirler. Kadın artık düzeldi. Daha o işleri bıraktı. Tevbekar oldu. Ve artık konuşmaktan vazgeçerler. Ama dışarıda sen kaç kişiye anlatacaksın bu adam tevbekar oldu diye. Öbürü 3-4 ay sonra duyar. Ha öyle mi? Ben bir gidip bir sevap kazanayım diye adama. Dolayısıyla öbürü aslında bir kayırma yok. O adama da o toplum hapishane haline getiriliyor. Düşünebiliyor musun? Ama o toplum. O toplum hapishane haline getiriliyor. Neyse şimdi şu anda şimdiye doğru geliyoruz. Bir dakika. Daha henüz gelmedik. Şimdi ya da ev hapsi oluyorlar. Şimdi çoğu hapisler. Evet, hapishane meselesi. Şu olmasın, Sayın Erbakan'a da evde bir yıl hapis cezayı veriyorlar. Şimdi hapis cezası bugün, yani bu yeri gelmişken söylemek lazım. Hapis cezası insanlığın gündemindeki en büyük sıkıntılardan birisidir. Bizim fıkıh kitaplarını açın bakın, hiçbir yerde hapis cezasını bulamazsınız. Bizim tarihimizde hapishaneler çok azdır. Çoğusu tutuk evidir. Hapis cezası yoktur yani. Tutuk ev, tutuklama başka, hapsetme başkadır. Tutuklama sadece hem sanığın korunmasına yöneliktir. Çünkü o yargı sonuna kadar adam suçsuz olduğu halde bir takım yanlış şeyler olabilir. Hem de kaçmasına karşı bir tedbirdir. Ama hapis cezası ayrı bir konu. Bir kere bu konuda Müslümanların bütün dünya rehberlik etmesi lazım. Bunu böyle bir cümle olarak geçiştirelim. Şimdi buradaki gençler var. İleride ilim adamı olacak kişiler var. Bunlar bunu bir kere gündemlerine alsınlar. İslam'ın dünya insanlığa büyük bir hizmeti olur bu konu. Şimdi tekrar ayete dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki bunları hapsedin ölünceye kadar ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Ne anlarsın burada? Bir hafifletme daha. Anlıyor musunuz buradan? Öğrenebilirler. Demek bir hafifletme ne? Evlenebilir. Belki evlenebilir mi? Ya evliyse ne olacak? Evliyse ne yapacaksın? Allah bir yol açıncaya kadardan evlenmeyi mi anlıyor? Mana düşebilir yani. Ya evliyse? Kadın zaten evliyse ne olacak? Cezası çıkıyor zaten. Cezası bak ne diyor? Onları evlerde hapsedin ölünceye kadar veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Ne anlarsınız? Henüz ayetler inmeye devam ediyor. Hayır. İslah oluncaya kadar eziyet. Hapis cezası değil. Hapis ölünceye kadar. Ölünceye kadar ya da Allah bir yol açıncaya kadar. Ne anlarsınız? Tevbe ettiği zaman sadece eziyet kalkıyor. İnme devam ediyor. O zaman yeni ayet inecek demektir. Ondan sonra şu ayet iniyor. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْرِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَةَ جَلْدٍ Zina eden erkek de zina eden kadın. Bunlardan her birine 100 değnek vurur. Şimdi 100 değnek müebbet hapis cezasından hafif mi? Müebbet hapis artı eziyet cezasından. Yani 100 değnek ne? Yarım saatte biter. Ne olacak? Acısı da 2 gün sürsün. Öldürücü yerlerine zaten vurmaz. Onun usulü var. Ölüm söz konusu değil orada. Hazreti Ömer'in oğlunun öldürücü yani. Onlar kitaplarda olur. Gerçekte olmaz. Onlar gerçekte olmaz. Onlar kitaplarda olur o tip şeyler. Sahi değil mi hocam? Şimdi diyor ki, zina eden erkek ve zina eden kadından her birine 100 değnek vurun. Müebbet hapis artı eziyetten hafif. Peki, erkeğin dışarıda gördüğü eziyette 100 değneği karşılaştırırsak hangisi daha hafif? Her rastlayan Allah rızası için adam hakaret edecek. 100 değnek edin bitecek iş. O da kalkıyor. Şimdi bundan başka bir ceza daha var tabii. Bir de bunların, bu kadın ve erkeğin namuslu erkek ve kadınlarla evlenmesi de haram. اَزَّانِ لَا يِنْكُحِ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ Zina eden bir kadın, ancak kendisi gibi zina eden, zina eden bir erkek, ancak kendisi gibi zina eden bir kadın ya da bir müşrik kadınla evlenebilir. اَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِيَةً وَمُشْرِكُ Zina eden kadını da kendisi gibi zina etmiş olan bir erkek ya da bir müşrik nikahlayabilir. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Bu namuslu müminlere haramdır. Bir de bu ceza var ayrıca. Cezadan çıktıktan sonra bile evlenir. Tabii. Mesela bir gün Avrupa Birliği Türkiye alası bir Fransa'nın zina rahatça herkes evlenir gider yani. Bu da bir ceza olarak bu zaman için geçerlidir. Bu ceza her zaman için geçerlidir de Adamın Allah'ın emrine uyup uymama hürriyeti var. Herkes cehenneme gidebilir. Ondan dolayı şey yapma sen yani. Ama cennete gitmek isteyenler içindir bunlar. İstemeyen işler için bir şey yok. Allah'ın koyduğu ceza bu. Evlenemez. Yani zina eden kadınla zina etmeyen erkek evlenemez. Ama tevbe ederse hariç. Çünkü onun devamında illellezine tebu min ba'di zalike ve aslahu. Öyleydi değil mi? Fe innallaha gafurur rahim. Bundan sonra tevbe edip de durumunu düzeltmişlerse onlar başka. Her zaman için bir çıkış kapısı var. İşte şimdi bu kitaplar arasındaki insicamı da gördük değil mi? Şimdi net olarak. Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları nesihme meselesi de var. Nesih dediğimiz zaman bugün hep şöyle anlaşılır. Bir ayeti değiştirmek değil. Nesih'in büyük bir bölümü önceki kitaplarda bulunan ayetlerin aynen devamıdır. Aynen nakledir. Bir kısmı da hafifletilerek nakledilmesidir. Bir kısmı da önceki kitaplarla olduğu halde zamanla unutulmuş olan hükümlerin Kur'an'a konmasıdır. O zaman Kur'an-ı Kerim ne olmuş oluyor? Sağlam bir İncil. Sağlam bir Tevrat. Ve sağlam bir Kur'an. En son şekli. Ve unutulmuş birçok hüküm de burada var. Birçok ağır hüküm de hafifletilmiş olarak buraya konmuş. Dolayısıyla İncil ve Tevrat da korunmuş da oluyor. Böylece İncil ve Tevrat da korunmuş oluyor aynı zamanda Kur'an içerisinde. Kur'an içerisinde korunmuş oluyor. O zaman da bir Yahudi Kur'an okuduğu zaman kendini burada bulacaktır. Bir Hristiyan da Kur'an okuduğu zaman kendini burada bulacaktır. Bir ateist de Kur'an okuduğu zaman kendini burada bulacaktır. Çünkü onun her gün okuduğu kainat ayetleri burada var. Yani dış dünyada gördüklerini burada da görecek. Ondan dolayı hep şunu görürsünüz. Mesela bu şirkle ilgili konuları hep anlatırız. Derler ki ben zaten bunu hiç kabul etmiyordum ki. Çünkü fıtrat reddediyor. Ha, ve şunu söyler, ben zaten böyle düşünüyordum derler. Çünkü fıtrat onu gerektiriyor. Ve doğru söylerler gerçekten de. Doğrusu bu derler. Yani ondan dolayı her insan Kur'an okuduğu zaman orada kendini bulur. Doğruyu bulur, tatmin olur. İçi rahatlar, içine yatar her şey. Ondan dolayı da Allah-u Teala ne demiştir? Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Şunu çok iyi bilin, kalpler Allah'ın zikriyle yatışır, mutmain olur, doyar, huzur bulur. Allah'ın zikri dediğimiz tesbih çekmek değil, Allah'ın kitabıdır. Yani sizi rahat ettirecek olan bunlardır. Çünkü doğru bilgiler buradadır. Korunmuş olanlar buradadır. Bütün diğerleri, onlarda Allah-u Teala'nın bir koruması yoktur. O zaman o korunmamış olanları korunmuş olanla değerlendirmek zorundayız. Korunmuş olanla birlikte değerlendirirsek şeytanların katmış oldukları fitneleri, fesatları ayıklamamız mümkün olur. Şimdi şey yapalım, bakın böyle bir hızlı bir şekilde hem de bir örnek olmuş olsun dersimize. Korunmuş korunmamış meselesine biraz hızlı geçeyim. Bazı şeyler katacağız burada çünkü epeyce giriş uzun oldu. Şu kısımları hızlı geçeceğim. Geçen hafta okunmuştur çünkü. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O kendi arzusuyla konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Onun yaptığı konuşmalar kendisine olan vahiydir. Yani Kur'an'la ilgili olan kısım. Geçen hafta detayı söylemiştik, hadisler değil. Niye hadisler değildir diyoruz? عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْكُوَى. Ona bunu o güçlü olan Cebrail öğretmiştir. O vahiydir işte o. Zumirrah, kişilikli olan Cebrail, güçlü. Festeva, doğrulduğu ve huve bil ufukil ala, o Muhammed Aleyhisselam en yüksek ufuktaydı, işte Hira mağarasında. Fe evha ila abdihi ma evha, Allah'ın kuluna, Allah'ın kendisine vahyettiğini vahyetti. Allah Cebrail'e vahyetti, Cebrail de Allah'ın kulu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vahyetti. Ma kezebel fuadu ma ra'a, kalp gördüğünü yalanlamadı. Efetumarunehu ala ma yara. Şimdi siz onun gördüğü şey konusunda onu yalanlıyor musunuz? Cebrail'i gördü. Ve lekad ra'ahu nezleten uhra. Cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü Muhammed Aleyhisselam. Bir ikinci kez. Kendi asıl heyetiyle. Yani Cebrail'in kendi ana yapısıyla görmüştü. İnde sidretil münteha, sidre-i müntehanın yanında görmüştü. Şimdi bu sidre-i münteha Miraç orayını anlatıyor. Allah-u Teala İsra suresinde diyor ki Sübhanellezî esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gecede kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah-u Teala bütün noksanlıklardan uzaktır. Niçin götürdü? Linuriyehu min ayatina, ayetlerimizden ona gösterelim diye. Şimdi Mescid-i Aksa dediğimiz zaman aklınıza gelen ne? Bugünkü Kudüs'teki bir mescittir. Ben bu şimdi bu onu örnek vermiş olacağız. Yani korunan bilgiyle korunmayan bilgi nedir? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Cenab-ı Hak niçin götürmüş Peygamberimizi? Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Kudüs'te hangi ayetleri göstermiş Allah peygamberine? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Peygamberlere namaz kıldırdığı rivayeti bir ayet olmaz. Ayet başka bir konu, bir olaydır. Ölmüş peygamberlere niye namaz kıldırdı? Neden bahsediyorlardı? Hacer Muallak herkes görüyor. O bir şey değil yani. Hacer Muallak da zaten sağlam bir iddia da değil yani. Neyse. Şimdi bak şurada Kur'an-ı Kerim'de olması lazım Peygamberimizin gördüğü ayetler. Şimdi burada diyor ki Allah وَلَقَدْ رَآهُ Muhammed Cebrail'i gördü. Nezleten uhra bir başka inişinde. Nerede gördü? İnde sidretil münteha, sidretil müntehanın yanında. Sidretil münteha 7. kat semada bulunan büyük bir ağaç. En son noktada bulunan. İndeha cennetül me'va. O sidretil müntehanın yanında cennetül me'va var. Me'va cenneti var. İşte Allah'ın ayetlerinden bir ayet. İz yaşe sidrete ma yaş. O gün o sidreyi bürüyen bürümüştü. Ma zâgal basaru ve ma tağa. Göz kaymadı da aşırıya da kaçmadı. Peki Peygamberimiz orada rüya halinde mi olabilir bu şartlar altında? Şey, kendi vücuduyla mı olur? Yani rüya için basar kelimesi, efendim istediği şuraya bakmadı, buraya bakmadı, şuna yapmadı ifadesi kullanılır mı? Kullanılmaz. O zaman vücuduyla gitmiş oraya. Tamam mı? Şimdi bu gayet açık değil mi? لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya işte bir gecede götüren Allah'ın eksiği kusuru yoktur. Niçin? Ayetlerimizden göstermek için. Asıl gaye bu. Ayetleri nerede göstermiş? O zaman Mescid-i Aksa nerede olması lazım? Sidretül Münteha'da olması lazım. Efendim? Tabii en uzak mescid. Şimdi şu Mescid-i Aksa ile ilgili sen şu bilgileri şey yapsana. Şimdi Ataullah, Beyt-i Makdis'le ilgili şu tarafa doğru bir çevir. Beyt-i Makdis'le ilgili bilgileri kısaca oradan İslam Ansiklopedisi'nden okusun. Diğer Fakir'in İslam Ansiklopedisi'nden. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Süleyman 7 yıl içinde Kudüs'te muhteşem bir mabet inşa etmiş. Ayrıca kendisine bir saray yaptırmış. Ahit sandığını bulunduğu yerden alarak mabetteki özel yerine koymuş, Kudüs'ün çevresine duvar çektirmiştir. Hazreti Süleyman'ın vefatı üzerine krallık ikiye bölününce Kudüs, güneydeki Yahuda krallığının merkezi olmuştur. İsrail krallarının putperestliğe meyletmeleri, peygamberlere zulmetmeleri ve halkın yoldan çıkması gibi sebeplerle Kudüs'ün başına felaketler gelmiş, kral Yehoyakim zamanında Babil kralı Nebukadnezzar yani Buhtun-Nasr Kudüs'e girerek kralı emri altına almış, pek çok insanla birlikte mabedin değerli eşyalarını da götürmüştür. 3 yıl sonra kralın isyan etmesi üzerine milattan önce 597'de Kudüs'e ikinci defa giren Nebukadnezzar bu defa mabedin kalan eşyalarıyla birlikte yeni kral Yehoyakin'i Babil'e götürmüş. Onun yerine Tisedekiya'yı kral yapmıştır. 10 yıl sonra Tisedekiya'nın saltanatında Nebukadnezzar'ın 3. defa Kudüs'e yürüyerek şehri kuşatması üzerine korkunç bir açlık baş göstermiş, nihayet şehir düşmüş, mabet, saray ve genel olarak Kudüs ateşe verilmiş, duvarlar yıkılmış ve halkın bir kısmı sürgün edilmiştir. Kur'an'da da telmihte bulunulan bu hadise üzerine bazı Yahudi zümreleri Hicaz'daki çeşitli şehirlere yerleştirilmiştir. Bundan sonra Kudüs 50 yıl boyunca harabe halinde kalmıştır. Nihayet M.Ö. 538'de şehre dönen Zerubbabel, mabedin temellerini atmış, 444 yılına doğru Nehemya şehrin duvarlarını tekrar inşa etmiş, Ezra da Musa şeriatının otoritesini yeniden tesis ederek Kudüs'ü Yahudiliğin dini merkezi yapmıştır. Babil esareti sonrasında Kudüs Pers hakimiyetine girmiş, ardından Makedonyalı Büyük İskender şehri almış, onun 323'teki ölümünü takiben şehir çeşitli savaşlar görmüş. Önce Mısırlı Ptolomeoslar, daha sonra 198'den itibaren Selefkiler şehre hakim olmuşlardır. Milattan önce 168'de Antikos 4. Apiphanes Yunan ilahlarının heykellerini koymak suretiyle mabedi kirletmiş. Bunun üzerine Makkabi isyanları başlamış ve mabet temizlenmiştir. Helenistik dönemin ardından 63 yılında Pompeius Kudüs'ü işgal etmiş, şehri kuşatan duvarların bir kısmını yıktırmış, Kresus 54'te mabedi yağmalamış, 40 yılında Partlar şehri ele geçirmiş, Büyük Herod 37'de şehri alıp duvarları onarmış, çeşitli yapıların yanında mabedi yeniden inşa etmiştir. Bu inşa işi M.Ö. 20'de başlamış, Hazreti İsa zamanında da sürmüştür. Herod kaleyi takviye etmiş ve ona Antonia adını vermiştir. Herod öldüğünde Kudüs'ü tamamen veya kısmen kuşatan iki duvar bulunmaktaydı. Herod Agrippa M.Ö. 42-43'te bir üçüncü duvarın inşasına başlamıştır. Milattan sonra 70 yılında bu defa da Romalı kumandan Titus şehri kuşatmış. Bu sırada mabet ve hemen hemen bütün şehir yanmıştır. Titus batı duvarındaki bir bölüm ve 3 kule hariç duvarları yıktırmıştır. İmparator Hadrian zamanında Romalılar Kudüs'ün harabeleri üzerinde yeni bir putperest şehir kurmak isteyince Yahudiler ayaklanmış. Ayaklanma bastırıldıktan sonra 135 yılında şehrin inşası tamamlanmış, adı da Colonia Aelia Capitolina olarak değiştirilmiş ve Aelia adı uzun asırlar varlığını korumuştur. Hazreti Süleyman'ın, arkasından Zerubbabel'in, daha sonra Herod'un inşa ettirdiği mabetlerin yerine Jüpiter Kapitolina'ya ithaf edilen bir tapınak, ardından Mercadi İsa Kilisesi'nin inşa edileceği yere de Afrodit Mabedi yapılmıştır. Şehre girmeye kalkışan Yahudilere ölüm cezası konmuş, ancak İmparator Konstantinos bu yasağı kaldırmıştır. Konstantinos'un annesi Helena, 326'da Zeytin Dağı'nda bir kilise yaptırmış, 333'te Konstantinos'un emriyle Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği kabul edilen yerde Mercadi İsa Kilisesi inşa edilmeye başlanmış, inşaat 335'te tamamlanmıştır. Konstantinos'un Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra şehirde kiliseler yaptırmasının ardından Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yerde Jüpiter Kapitolina için inşa edilen tapınak yıkılmış olmalıdır. Üzerinde Yahudilerin ağlamasına ve yılda bir defa yağ sürmelerine izin verilen taş, kurbanlar mihrabının temelindeki kaya olup, yani şimdiki Kubbetü's Sahra'nın örttüğü El Hacerul Muallaka denilen kaya herhalde o sırada açıktaydı. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın sözlerine hürmeten Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmeyi reddettiklerinden burası Müslümanların fethine kadar harabe halinde kaldı. 611. Evet. 638'de de Müslümanlar tarafından fethedildi. Şimdi Müslümanlar Mekke'yi Kudüs'ü fethedinceye kadar bizim Mescid-i Aksa diye bildiğimiz ya da Beyt-i Makdis diye bildiğimiz bir bina yok. Sadece yıkılmış bir duvar var. Yani Süleyman Aleyhisselam mabedinden kalma batı duvarının bir kısmı kalmış. O duvarı da ağlama duvarı olarak kullanıyorlar ki o duvar hala devam ediyor. Daha sonra Emeviler, Hazreti Ömer bir mescit yaptırıyor orada. Ama Beyt-i Makdis'in olduğu yerde yaptırmıyor. Yani Kudüs'te Müslümanlar namaz kılsınlar diye yaptırıyor mescit. O muallak taşı da mescidin arka tarafına alarak yaptırıyor. Mescidi onun önüne koyuyor. Bugün hala Süleyman Mabedi, adına Beyt-i Makdis dediğimiz yerde bir bina yok. Bugüne kadar hala o Süleyman Mabedi yapılmış değil. Milattan 70 sene sonra yıkılmış orası, hala yapılmış değil. Evet, Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman o Hacer-i Muallak denen yer çöplük haline getirilmiş Yahudiler tarafından. Onlara çöp döküyorlarmış oraya. Şimdi bizim mesela Buhari'de Peygamberimizin bu İsra ve Miraç olayıyla ilgili geçen iki tane rivayet var. Buhari en güvenilir hadis kitabımız değil mi? İki tane rivayet var. Türkçesi var mı senin? Arapçasından okuma, Türkçesinden okuma. Çünkü zaman kaybeder. Şimdi onlardan bir tanesi tam Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da iken bir gece Allah-u Teala tarafından göğe, işte Mescid-i Aksa'ya, yani o en uzak, Sidretül Münteha'da bulunan, daha önceki derslerimizde ve Tur suresini okurken Beyt-i Mamur olarak geçen oraya kadar götürülüyor. Zaten ayette de açıkça bildiriliyor. Sidretül Münteha ayetleri orada gördü. Çünkü Mescid-i Aksa'ya gitmesinin sebebi Allah'ın ayetlerini görmesiydi. Şimdi buradan oraya kadar şunun için gittim dediyseniz, o son noktadır orası. Bu ayetleri de orada gördüğünü Allah bildiriyor. Sidretül Münteha'da gördüğünü bildiriyor. Dolayısıyla bu olayın Kudüs'le herhangi bir alakası yok. Ama şimdi göreceğiz. Hepiniz de bilirsiniz. Anlatılan şu, Peygamberimiz geldi. İşte ben gittim Kudüs'e, Mescid-i Aksa'da imam şeylere namaz kıldırdım diye söyleyince ne yapmış müşrikler? İnanmamışlar. Ne demişler? Mescid-i Aksa'yı bana tarif et demişler. Şimdi sen okuyacaksın onu. Onu şimdi o sen okuyacaksın. Mescid-i Aksa'yı tarif et demişler. O zaman ne olmuş? Allah onu göz önüne getirmiş. Ona camlarını anlatmış, kapısını anlatmış. Hatta burağı kapıya da bağlattırıyorlar falan. Ya kardeşim böyle bir şey yok. Böyle bir bina yok. Böyle bir bina yok. Ve şimdi İslam alemi, ya açın kitapları. İsra Kur'an-ı Kerim'de sabit, Miraç hadislerle sabit diyorlar. Ya kardeşim, İkisi de Kur'an'la sabit. Niye böyle yaparsın? Niye ayetleri birbirinden ayırırsınız? Bundan daha açık olur mu? İşte ayetlerimizden göstermek için onu Mescid-i Aksa'ya kadar götürdük. Zaten o mescidin adında Beytül Mamur olduğunu başka surede bildiriyor Allah. Peygamberimiz de bildiriyor. Ve işte orada لَقَدْرَأَ مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Orada Rabbinin en büyük ayetlerini gördü diyor. Sidret-i Müntaha'nın yanında gördü diyor. Daha sen ne karıştırıyorsun sağa sola? Hiç olmayan, bugün de hala yok Mescid-i Aksa'da derken bizim kastettiğimiz yerde bugün de bir bina yok. Yani bugün de orada bir mabet yok. Öyle bir şey yoktu o zaman. Ha bugün insanlar Mescid-i Aksa dedikleri bir bina var. Ama ne zaman yapılmış o? Abdülmelik bin Mervan yaptırmış. Hicri 92 yılında Abdülmelik bin Mervan yaptırmış. Yani çok sonra. Ve Müslümanlar Mescid-i Aksa dedik yeri orası. O Beyt-i Makdis olduğu yerde değil, başka bir yerde o. Tamam mı? Ama he, Burak Cennet'ten geliyor, ondan sonra o şeye bağlıyor, orada kapıya bağlıyor. E niye bağlanıyor? Bir de bir orada atmışmış. Burada bunu şunun için size söylüyorum. Allah'ın koruduğu, bir kenarda bakın bütün bilgileri ne kadar net veriyor. Hem İsrail veriyor, hem Miracı veriyor. Hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde. Ama Allah'ın korumadığı, bizim bir numaralı hadis kitabı olarak kabul ettiğimiz, Buhari'de durum ne? Şimdi o iki rivayeti de Yahya okusun, dinleyin. Bu iki tane rivayet var ya, birisi şeyin yanından, Kabe'nin yanından Beyt-i Mamur'a çıkıştığı rivayeti, biri de Kudüs'e gittiği rivayeti. Aynı yerde peş peşe geçiyor. Biri doğruysa diğeri mutlaka yanlış. Enes bin Malik'in Malik bin Sasa'dan rivayeti. Enes diyor ki, Hazreti Peygamber'in kendilerine hadisenin seyri hususunda şu bilgiyi verdiğini belirtti. Bir kere ben Hatim'de yatmış, uyurla uyanık arasında bulunuyordum. Bu sırada bana gelen Cebrail geldi de göğsümü yardı. Şuradan şuraya kadar yardı dediğini işittim demiştir. Ve kalbimi çıkardı. Sonra içi iman dolu bir tas getirildi. Kalbim yıkandıktan sonra içine iman dolduruldu. Sonra eski haline iade olundu. Daha sonra katırdan küçük ve merkepten büyük beyaz bir binit getirildi. Bunun adı Burak'tır ki o adımını gözünün erişebildiği yerin müntehasına atardı demişti. Ben bunun üzerine bindirildim. Cebrail de benimle yollandı, bana refakat etti. Nihayet dünya semasına vardı. Cibril gök kapısını çaldı. Kim o denildi. O kısımları istersen evet. Atla, 7. kata kadar çıksın. Evet, orada sonu. Tekrarlanıyor orası. Rivayetin dönüş şekli ne o zaman? Yani rivayetin anlatılış şekli de orada. İşte anlatacak şimdi, orada Beyt-i Makdis falan geliyor. Ha tamam. Peki orada, bu ikinci rivayet değil mi bu? Yok, bu yine şey, Buhari'nin rivayeti. Tamam, Buhari'de iki tane rivayet yok mu? İşte burada hocam yani. İlyas Mescid'de, evet, tamam. Yani şuradaki direkt göklere çıktı. Tamam, göklere çıktı, bu olayı da bitir, böyle özet olarak bitir onları. Çünkü tekrar edistiriyor. Yedinci kattan sonra. Evet. Yani her kat semada aynı kelimeler tekrarlandığı için. Evet. Yedinci kat gökte İbrahim peygamber bulunuyordu. Cibril, bu gördüğün baban İbrahim'dir, ona selam ver dedi. Ben de İbrahim'e selam verdim. O da selamıma mukabele etti. Ey hayırlı oğul, ey salih peygamber merhaba dedi. Bir de gördüm ki sidra ağacının yemişleri hecer destileri benzeri büyüklüğündedir. Yaprakları da fillerin kulakları gibidir. Cibril bana işte bu sidretül müntahadır dedi. Sonra Beyt-i Mamur bana gösterildi. Gördüm ki ona... Beyt-i Mamur. İşte Beyt-i Mamur şeylerin... Göklerin Kâbesi. İşte mescid yani. En uzak mescid. Evet. Gördüm ki ona her gün 70 bin melek ziyarete gidiyor. Sonra bana şarap, süt ve bal dolu 3 bardak sunuldu. Sonra 50 vakit namaz farz kılınıyor. 5 vakte düşüyor. Ondan sonra hadisenin müşrikleri anlatılması olayı var. O da bir başka rivayet. Evet, o da ikinci rivayet. Yani şimdi burada bu birinci rivayet bu. Yani bunu şey yapalım. Kudüs yok birinci rivayetlere. Ve bu halde geçen birinci rivayette Kudüs yok. Peygamber Efendimiz direkt göklere çıkıyor. İşte Beyt-i Mamur'a kadar çıkıyor. Orada göreceklerini görüyor. Hatta şimdi çok kısa geçti çünkü vakit daraldığı için. Cenneti görüyor. Bir takım zaten hadisler var o konuyla ilgili. Cehennemi gördüğüne dair hadisler var. Çünkü orada Allah'ın büyük ayetlerinden gördüğü deniyor. Dolayısıyla bu tamam. Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına uygun bir rivayet. Şimdi öbür rivayet okuyacak aynı kitaptan. Aynı hadis kitabından. Evet. İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in Harem-i Şerif'te yalanlanma endişesi içinde ayrı bir yerde ve üzüntülü bir halde olduğundan söz etmiş ve şöyle demiştir. Şimdi İbn Abbas kaç yaşındaydı Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman? 12 yaşında falan. 12 mi 13 mü? 13. Amcasının oğlu. 13 yaşında. Peki bu olay, Miraç olayı ne zaman oldu? Hicretten 1,5-2 yıl önce oldu. Yani doğdu. 2 yıl önce. Mekke'de ne kadar kaldı Peygamberimiz? 10 sene. 2 daha kat? 12. En fazla İbn Abbas kaç yaşında olur o zaman? 1 yaşında olur. 1 yaşında olur. Şimdi 1 yaşındaki bir çocuğun söyleyebileceği söz mü? Bir oku bakalım orayı. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil geldi ve yanına oturdu. Baştan. Evet. İbn Abbas şöyle dedi diğer başta. Hazreti Peygamber'in Harem-i Şerif'te yalanlanma endişesi içinde ayrı bir yerde ve üzüntülü bir halde olduğundan söz etmiş ve şöyle demiştir. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil geldi ve yanına oturdu. Alaylı bir tavırla Allah Resulüne hitaben bir şey mi var deyince Hazreti Peygamber evet var dedi. Ebu Cehil ne o diye sorunca Peygamber Efendimiz geceliğin götürüldüğünü belirtti. Ebu Cehil nereye diye sordu. Hazreti Peygamber Beyt-i Makdis'e dedi. Ebu Cehil sonra aramızda sabahladın öyle mi? Hazreti Peygamber evet dedi. Ebu Cehil bana anlattığını anlatmak üzere kavmimi çağırsam ne dersin? Hazreti Peygamber olur dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ey Kâb bin Lüveyye oğulları topluluğu gelin buraya. İbn Abbas halkın hemen akın ederek yanlarına gelip oturduklarını ve Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e hitaben şöyle söylediğini belirtir. Bana anlattığını kavmine de anlat dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Gerçekten ben geceliğin götürüldüm. Topluluk nereye diye sordu. Peygamber Efendimiz Beyt-i Makdis'e. Sonra aramızda sabahladın öyle mi? Evet diye buyurdu. O anda hayrete düştü. Şimdi bakın Mescid-i Aksa kelimesi Beyt-i Makdis'e döndü. Beyt-i Makdis işte şeyde bulunan Süleyman Mabedi'nin adı. Ama Mescid-i Aksa en uzak mescid demek. Ve işte bir yaşındaki çocuğun nakli oluyor bu. Evet, devam et. O anda hayrete düşüp inkardan dolayı kiminin el çırptıklarını ve kiminin de ellerini başlarına koyduklarını söyleyen İbn Abbas, içlerinde daha önce Kudüs'e gidip Mescid-i Aksa'yı görenlerin bulunduğunu ve Allah Resulüne şu soruyu yönelttiklerini nakleder. Bize Beyt-i Makdis'i tanıtabilir misin? Dediler. Bu istek üzerine Peygamberimiz söz konusu yeri tanıtmaya ve özelliklerini sıralamaya başladı. Burası İbn-i Hanbel'den, şimdi Buhari'nin şeyi burada geliyor. Buhari'nin kaydına göre Cabir bin Abdillah, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu bildirir. Kureyş beni yalanlayınca Hicr'de ayağa kalktım ve Allah Beyt-i Makdis'i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak özelliklerini kendilerine söylemeye başladım. Evet. Olmayan yeri anlatıyor. Hazreti Peygamber'in bu ifadesiyle 15 asır önce manevi bir ekrandan Mescid-i Aksa'yı seyrettiği söylenebilir. Evet, sen devam oku orayı. Oku. Söz konusu yerin özellikleri dile getirildiği esnada müşrikler özellikleri tuttu dediler. Sonra ey Muhammed bizim kervanımızdan haberdar et. Çünkü o bizim için daha önemlidir. Onlardan bir şeye tesadüf ettin mi? Evet falanların kervanına rast geldim. O Ravha'daydı. Bir develerini kaybetmişler, onu arıyorlardı. Gece vakti. Bakın bu olay gece oluyor. Şimdi korunmuş kitapla korunmamış kitabın farkını gör. Gece vakti kervan arıyorlarmış. Şey deve arıyorlarmış. Hiç olacak şey mi? Çünkü çölde. Ve Peygamberimiz gece gidiyor. Burak'la gidiyor. Burak hem göz alabildiğine uzak yere gidiyor. O arada kervan arayanları görüyor. Evet. Devam et. Eşyaları arasında bir de su kabı vardı. Susadım, onu alıp su içtikten sonra aynen yerine koydum. Geldiklerine sorun bakalım onlara suyu bulmuşlar mı? Buyurdu. İbn-i Hişam'ın kaydettiği... Göz taşın kapayıncaya kadar gidip geliyordu yani. Bir de yatağı soğumamıştı. Yatağı soğumamıştı. Evet. Bu arada su içiyor. Sahibini sormadan içiyor. Sahibine sormadan suyunu içiyor, yerine koyuyor. Evet. İbn-i Hişam'ın kaydettiği rivayette ise falan oğullarının kervanına rastladım ve kavmi uyur halde buldum. İçinde su bulunan bir kapları vardı, üstünü örtmüşlerdi. Örtüsünü açtım ve içindeki suyu içtim ve aynen örttüm. Bunun delili şu anda kervanları Mekke'ye yakın Beyza'dan aşağıya Seniyye'ye doğru inmiş olmasıdır. Önlerinde boz bir deve vardı buyurmuştur. Bu izahlara karşı müşrikler diğer bir ayet işarette budur demişlerdir. Daha sonra Allah Resulü şöyle demiştir. Falan oğulları kervanına rast geldim. Falan ve filan binek üzerindeydiler. Develeri benden kaçtı ve falanın eli kırıldı. Onlara nasıl kaçar develer yukarıda? Evet. Orada hazır bulunanlar bu da bir işarettir deyip şöyle demişler. Bize kervanımızdan bilgi ver. Hazreti Peygamber onlara teniğimde rast geldim buyurdu. Kervanla ilgili olarak yükleri, durumları ve kervanda kimlerin bulunduğu kendisine sorulunca da kervan göz önüne getirilerek sorulan soruları cevaplandırmış, şu gün güneşin doğmasıyla geleceklerdir demiştir. Bu da bir işarettir diye ilave etmişler. Bütün bu şaşırtıcı ve hayret verici haberler üzerine müşrikler daha sonra hızla Seniyye denen yere doğru çıkarak güneş ne zaman doğacak da onu yalanlayacağız diye bekleşmeye başlamışlar. Derken içlerinden biri güneş doğdu diye haykırmış, birisi de İşte kervan geliyor. Tıpkı dediği gibi. Demek ki milleti gece vakti toplamış bunları anlatmış Peygamberimiz. Önde boz bir deve ve içlerinde falan ve filan da var demiştir. Hal böyleyken iman etmeleri şöyle dursun. Bu ancak apaçık bir sihirdir demişlerdir. Tamam. Peki teşekkür ederim. Doğru demişler. Evet şimdi arkadaşlar gördünüz. Bunu şunun isimle yani dersinizle bağlamış olalım. Bizim bütün çalışmalarımızda dikkat ettiğimiz o. Buradan çok farklı şeyler duyuyorsunuz. Farklı şeyler duymanızın sebebi tıpkı burada olduğu gibi bir konuyu Kur'an ayetleriyle sonuca vardırıyoruz. Çünkü madem Allah-u Teala diyor ki ben sizin dininizi tamamladım. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Sizin dininizi olgunlaştırdım. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ Size olan nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا Bu İslam'ı sizin için din olarak bu İslam'a razı oldum diyor. Tamamladım dediğine göre her şey Kur'an'da olmalı. Gerçekten de her şey en detaylı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de var. Ama şimdi siz tutar İsra suresinin ayetiyle Necm suresinin ayetlerini ayırırsanız birbirinden, İslam aleminde yaygın olan inanca gidersiniz. Dersiniz ki İsra Kur'an'la sabit, Miraç hadisle sabit dersiniz. Kardeşim, şimdi ayetleri Necm suresini okuduk. Miraç olayını Kur'an-ı Kerim mi daha geniş anlattı, hadis mi? Ama siz orayı Kur'an'dan hallettiğiniz zaman, gelen rivayetleri de Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendirdiğiniz zaman uydurma rivayetlerden kurtuluyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız Mescid-i Aksa'nın Kudüs'teki mescid olmasına en küçük bir ihtimal yok. Ve ondan sonra da siz bunu burada söylersiniz. Bizim kitaplarda işte okudunuz Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında peygamberimizin karşısına mescit geldi de saydı. Hatta pencerelerini saydı, kapısını saydı falan filan. E şimdi bu rivayeti okuyan bir tarihçi. Bilecek ki adam, ya Kudüs'te böyle bir mescit zaten yoktu. Bunlar saçmalıyorlar diyecek. Diğer dinlerde olduğu gibi yalanlarla insanları kandırıyorlar diyecek değil mi? Siz dini hadisler üzerine bina ederseniz öyle olacak. Bunu geçen hafta da burada detaylı olarak anlattık. Ama dini Kur'an üzerine bina ederseniz, hadislerdeki bu yanılgılardan kurtulursunuz. Efendim Buhari rivayet etmiş. Kim rivayet ederse etsin kardeşim bana ne? Allah sadece Kur'an'ı korumuş, başkasını değil. Başkasını değil. Bugün siz kendinizi bir an için bir Hristiyan kabul edin. Çünkü olayı anlamak için öyle düşünün kendinizi. Efendim İncil'de var. dediğiniz zaman sizin açınızdan bu çok önemli bir ifadedir, değil mi? Ama düşünmek lazım ki o İncil'in içerisinde bir sürü adamlar laflarını sokuşturmuşlar. Fakat Kur'an'a sokuşturamamışlar. İncil korunmamış kitap olduğu için İncil'e sokuşturmuşlar. Peki o zaman bizim korunmamış olan hadis kitaplarına niye sokuşturmasınlar? Şimdi bu hafta sonu cumartesi ve pazar Kayseri'de bir toplantımız vardı. İlahiyat Fakültelerinin İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinin birlikte katıldığı bir toplantıydı. Diyanet İşleri Başkanı da baştan sona kadar toplantıya katıldı. Güzel bir toplantı oldu. Şimdi orada biz de epey konuşmalar yaptık. Onun detayını burada anlatacak değilim çünkü vakit bitti ama sadece şunu söyleyeyim. Orada dedim ki arkadaşlar, biz burada Hristiyanları ya da Yahudileri tenkit etsek çok rahat konuşabiliyoruz. Ama Müslümanları tenkit etmeye kalkıştığımız zaman herkesin damarları şey yapıyor, kabarıyor. Herkes büyük bir savunmaya geçiyor. Çünkü bizim babamız yapmaz. Başkasının babası yapar ama bizim babamız yapmaz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Dolayısıyla korunmuş olan sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin sünneti çok önemlidir ama işte gördünüz, aynı konuda birbirini nakseden iki ayrı rivayet en güvendir hadis kitabında geçiyor. Hangisi doğru? Çünkü bir doğruysa öbürsü yanlış. Hangisi doğru olduğunu Kur'an'la bulduğunuz zaman işte efendim diyor ki ayet-i kerime, peygamber orada Allah'ın en büyük ayetlerini gördü. Bunu burada görünce peygamberimizin orada ben cenneti gördüm, cehennemi gördüm ifadelerinin de doğru olabileceğini buradan anlarsınız. O zaman da onu rahat rahat dinlersiniz. Rahat rahat dinlersiniz ama yine zihninizde bir soru işareti olur. Bunun içerisine de birileri bir şeyler katmış olabilir. Bunu ben yine Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırayım demek şartıyla dinlersiniz. O zaman da fark ortaya çıkar. İşte bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan sonuçlar diğer bütün mezheplerin söylediklerinden farklı oluyor. İşte İsra ve Miraç olayı birbirinden ayrı olaylar değildir diye net bir şekilde ortaya çıktı. Ama diğer bütün mezhepler İsra ayrı, Miraç ayrı diyorlar. O zaman bu değildir sözü bizim sözümüz mü oluyor yoksa Kur'an-ı Kerim hükmü mü oluyor? Kur'an hükmü değil. İşte burada da böylece bir derste bugün almış olarak dersimizi bitirelim. Ay senedin zayıflığı da insanı aldatır. O senedi insanlar tanzim ettiğine göre çok güçlü de tanzim edebilirler.